बाजुलो धररी महिदी दडना से खाउनाना बीरानु मिला थे ग्लारी की होनी नाना आक्राना अपमायुमला ना हजिनाना हरनम सारी ये दोजी केवला लेखं खादा जिनाना कर्माला दिवनम सुभारे इंगिरी खाबा चुलो चरदी महिदी दडन से खाउनाना बीरानु मिला थे ग्लारी की होनी नाना आक्राना बीरानु मिला थे ग्लारी की होनी नाना आक्राना ಬಾರಿ ನಾನ ಜಿಮ ಜನ ಗೇತಾನ